นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับรูปปั้นของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในไต้หวันครับสังคมในประเทศไต้หวันเขามีเสรีภาพในการนับถือสิ่งต่างๆแล้วก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนับถือบูชาพระพุทธรูปแล้วก็เทพเจ้าต่างๆโดยตั้งไว้ในบ้านเพื่อจะกราบไหว้เส้นไหว้แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ได้นับถือศาสนาแต่ว่าชอบซื้อพระพุทธรูปและเทวรูปสะสมไว้เป็นงานอดิเรกแต่ว่าพระพุทธรูปที่เขามีไว้สำหรับบูชาจะต้องให้พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทำการแผ่พลังธรรมและเบิกพระเนตรถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพระพุทธรูปหรือว่าเทวรูปนั้นอาจจะเป็นที่สิงสถิตของเหล่ามารสัมภเวสีวิญญาณพเนจรแล้วก็ปีศาจซึ่งล่องลอยอยู่ทั่วไปในโลกธรรมแห่งนี้มันอาจจะทำให้สิ่งที่เป็นมงคลกลับกลายเป็นอัปมงคลได้ครับพระพุทธรูปที่ผ่านการเบิกพระเนตรมาแล้วย่อมทรงพุทธคุณที่พระผู้ทรงบารมีธรรมท่านแผ่ลงไปดังนั้นด้วยตบะธรรมที่สถิตอยู่ในองค์พระย่อมสามารถน้อมหรือว่านำจิตใจผู้เคารพบูชาให้มาสู่ทางอันเป็นสิริมงคลได้นอกจากนี้การสวดบูชาก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าสวดดีเหล่าเทพพยดาก็จะมาอวยชัยให้พรแต่ถ้าสวดไม่ดีพูดผีก็จะทำอัปรีเรื่องนี้พระธรรมคัมภีร์กล่าวรับรองไว้ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเรื่องนี้เป็นเรื่องราวตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต้องประสบกับความน่ากลัวของสิ่งประหลาดที่อยู่ในรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมด้วยตนเองและในวันนั้นมีพยานรู้เห็นเป็นจำนวนมากนะครับในหวังเว่ยนี่เป็นนักดนตรีอาชีพมาหลายปีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนพอสมควรเพราะว่าตลอดเวลาที่เป็นนักดนตรีก็ออกรายการโทรทัศน์อยู่เป็นประจำก็เลยเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนเพลงแต่ครั้นเมื่อเขามีอายุย่างเขาสู่วัยกลางคนก็เริ่มหันหน้าเข้าหาธรรมะของพระพุทธศาสนาเขาก็รู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปิติต่อพระธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะพระธรรมคำสั่งสอนนั้นทำให้เขาสำนึกว่าชีวิตมนุษย์นั้นมีคุณค่าและพระธรรมเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาค้นคว้าเขาก็มักจะได้ยินเพื่อนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันกล่าวว่าในบ้านถ้ามีพระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมจะทำให้บ้านมีความร่มเย็นเป็นสุขคำกล่าวนี้แสดงถึงความเคารพบูชาก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวบ้านเคารพพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอะไรดังนั้นไม่ว่าที่ไหนๆก็ล้วนจะสามารถเห็นพระพุทธรูปตั้งเคารพอยู่ในที่สูงได้มีทั้งที่ทำจากไม้กระเบื้องเคลือบแล้วก็โลหะก็แล้วแต่ใจชอบมีบางคนหาเช่ามาในราคาแพงเพราะเขาถือว่ายิ่งแพงก็ยิ่งเป็นของดีและเขาก็กล้าเช่าเป็นการแสดงความศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นั้นหวังเว่ยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดเช่นที่ว่าเนี่ยวันหนึ่งเขาเดินผ่านร้านขายของโบราณตาก็เหลือบไปเห็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมทำจากกระเบื้องเคลือบงดงามถูกใจเขาเพราะว่าเป็นของโบราณที่ปั้นแต่งอย่างวิจิตรบรรจงทั้งเนื้อก็เนียนละเอียดเขาก็เลยตัดสินใจซื้อทันทีและนำกลับมาตั้งบูชาที่ห้องรับแขกภายในบ้านทุกวันจะบูชาด้วยผลไม้แล้วก็จุดธูปเส้นไหว้เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปความจริงหวังเว่ยไม่ได้คิดตั้งใจที่จะซื้อรูปปั้นนี้แต่พอมองไปที่พระเนตรของพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ให้รู้สึกถูกใจและคิดว่าจะต้องเป็นสิ่งมงคลแน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาไว้ที่บ้านโดยไม่แคร์ต่อราคาของมันหวังเว่ยก็มักจะพูดอวดเพื่อนที่มาเยี่ยมบ้านบอกว่าดูที่นี่เนี่ยเห็นไหมผมเชื่อว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงแผ่บารมีเมตตามาที่รูปปั้นนี้แน่นอนเพื่อมาคุ้มครองผมไม่เชื่อคุณดูที่ตาของพระองค์ทั้งคู่สิคุณจะรู้สึกได้ว่าท่านมองคุณด้วยความเมตตาสมกับที่เป็นผู้ฟังสรรพสำเนียงของชาวโลกด้วยความรักและเมตตาสงสารนะเพื่อนๆก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ยิ้มเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างเช่นที่นายหวังเว่ยรู้สึกแต่เพื่อมารยาทเขาก็พยักหน้าเป็นเชิงบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแค่นั้นแหละหวังเว่ยก็รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก แต่ว่าหลังจากที่เขาเช่ารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้เข้ามาในบ้านเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครั้งแรกน้องสาวคนเล็กของหวังเว่ยเป็นผู้พบมันเป็นเสียงประหลาดที่ไม่เคยได้ยินดังอยู่ในครัวก็เข้าไปสำรวจดูปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างในครัวอยู่ในสภาพเรียบร้อยเมื่อน้องสาวมาเล่าให้ฟังหวังเว่ยก็คิดว่าตัวการที่ก่อเสียงคงจะเป็นสัตว์เล็กๆเช่นหนูแมลงต่างๆแล้วเขายังอุ้มแมวมาเลี้ยงไว้ที่บ้านอีกหนึ่งตัวเพื่อให้มันเป็นมือเพชฌฆาตแต่ว่าเสียงประหลาดที่ได้ยินนั้นก็ไม่ขาดหายไปไหนพอตกดึกเสียงนั้นก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมมีหลายครั้งที่หวังเว่ยได้ยินกับหูของตัวเองเสียงนั้นดังซีกแซกคล้ายๆกับคนกำลังเปลี่ยนผ้าแล้วก็ทำเสียงนั้นออกมาแต่พอเข้าไปสำรวจดูในห้องต้นเสียงนั้นก็จะหายไปภายในห้องคงว่างเปล่าอย่าว่าแต่เงาคนเลยที่จะได้เห็นเงาผีสักตัวก็ไม่มีให้เห็นแมวตัวใหญ่ที่อุ้มมาเลี้ยงหวังจะให้มันจับหนูกลับจับไม่ได้สักตัวแล้วยิ่งร้ายไปกว่านั้นพอพระอาทิตย์ตกดินทีไรเจ้าแมวก็จะมีอาการสลึมสลือหลับไหลไปทุกทีเหมือนกันจนคนในบ้านพากันออกปากว่าซื้อแมวมาผิดซะแล้วมันขี้เกียจไม่เอาไหนจริงๆความจริงถ้าเขาซื้อมันมาอย่างไม่รู้นิสัยใจคอของมันเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นี่แมวตัวนี้เพื่อนให้เขามาโดยไม่ต้องซื้อก่อนหน้านี้มันเป็นนักจับหนูจับแมลงตัวฉกาจหวังเว่ยเองก็เคยได้เห็นการจับหนูอย่างแคล่วคล่องปราดเปรียวของแมวตัวนี้มากับตาตัวเองแล้วมันน่าแปลกที่เวลากลางวันทำไมมันถึงคึกขนองนักแต่พอค่ำมืดลงทีไรมักจะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาทุกทีไปเรียกว่าไม่สามารถจะจับหนูได้ตามสันดานเดิมของมันโดยสิ้นเชิงโดยธรรมชาติวิสัยยิ่งดึกแมวก็จะต้องยิ่งตาสว่างหวังเว่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าแมวที่แข็งแรงจะขี้เกียจเมื่อถึงเวลาค่ำคืนอย่างไรก็ตามหวังเว่ยก็ถือสุภาษิตว่าโกหกร้อยครั้งมันจะต้องมีคำจริงสักครั้งเกิดเรื่องประหลาดที่ไร้ตัวตนร้อยครั้งต้องมีครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ความไร้ตัวตนของมันได้หวังเว่ยก็เลยตัดใจไม่ใส่ใจกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นมากนักเพราะมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนหรือว่าทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอยู่ๆไปมันก็ชินเองถ้าใส่ใจมากๆก็คงไม่ต้องเป็นอันทำมาหากินกันอยู่มาวันหนึ่งหวังเว่ยต้องอัดเทปโทรทัศน์แสดงละครอยู่เกือบสว่างกว่าจะได้กลับบ้านพอกลับมาบ้านก็ให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นกำลังคิดว่าพอคลานขึ้นเตียงได้ก็หลับเลยไม่ต้องอาบน้ำอาบท่ากันละตอนนั้นเป็นเวลาเช้ามืดแสงอาทิตย์ยังไม่ส่องเข้ามาที่ห้องรับแขกหวังเว่ยไม่อยากจะปลุกคนในบ้านเขาก็เลยไม่เปิดไฟแล้วค่อยๆ ย่องเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเวลาเดินสภาพภายในห้องรับแขกก็เลยมืดซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะไม่ได้เปิดไฟดังนั้นหวังเว่ยจึงต้องหยุดยืนที่ห้องนี้ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเพื่อให้สายตาชินกับความมืดภายในห้องจึงจะสามารถเห็นทางที่จะก้าวเดินแล้วก็เห็นสิ่งของต่างๆในรัศมี19อย่างชัดเจนในขณะที่เขากำลังเตรียมจะเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าสักหน่อยเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงซีกแซกอันเป็นเสียงปริศนาอย่างถนัดชัดหูคราวนี้มันไม่ได้ดังที่ห้องครัวอย่างเคยแต่ว่ามันดังอยู่ที่ข้างหลังตัวเขานี่แหละไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เขารู้สึกสะท้านเยือกไปทั้งไขสันหลังเลยทีเดียวเนื้อตัวเกร็งไปหมดแต่เขาก็ฝืนความกลัวหันมามองตามเสียงแต่ก็ไม่เห็นใครสักคนอยู่ในห้องแล้วเสียงที่เขาได้ยินถนัดชัดเจนเมื่อสักครู่นี่เป็นเสียงอะไรหรือจะเป็นเสียงจิ้งหรีดหรือถ้าไม่ใช่ก็คงจะเป็นหนูหรือว่ามันจะเป็นผีหรือเปล่าคิดได้เท่านั้นเขาหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วเดินขาสั่นยวบยาบเหมือนจะทรุดทั้งตัวรู้สึกเหมือนเต็มไปด้วยเม็ดทรายคันยุบยับไปหมดนะทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้หกล้มเลยแล้วก็ไม่มีการล้มด้วยแต่ว่าบัดนี้ที่ข้างหน้าของเขาได้มีเงาเกิดขึ้นตาเขาไม่ฝาดแน่ในช่วงที่เขาหมุนตัวกลับมีแสงเรืองๆสีขาวเหมือนตัวคนผ่านวูบเข้าไปในระยะกระชั้นชิดแล้วร่างนั้นก็หายวูบไปอย่างรวดเร็วไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่หรือว่าจะเป็นเงาของตัวเองที่ถูกแสงภายนอกหักเหแต่พอตั้งใจดูอย่างถี่ถ้วนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเงาของตัวเองหรือเป็นเงาลวงตาของสิ่งของภายในห้องเพราะว่าห้องนี้ไม่มีสิ่งของที่จะสะท้อนแสงขึ้นมาเลยแล้วเงาเรืองๆที่ผ่านหน้าเข้าไปเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรแล้วก็เสียงประหลาดในขณะนี้ก็ยังดังอยู่เป็นระยะมันเหมือนเจตนาแกล้งให้เขาปั่นป่วนสับสนแล้วมันก็ได้ผลซะด้วยเพราะเขารู้สึกหนาวเยือกที่ขั้วหัวใจทีเดียว คนเราเมื่อกลัวอย่างถึงขีดสุดก็ยอมกล้าอย่างบ้าบินในกรณีของหวังเว่ยก็เช่นกันขณะนี้เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วเดชบุญที่บ้านของเขาได้นำรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมมาเคารพบูชาพอนึกขึ้นมาได้หวังเว่ยก็ทำมือแบบพระโพธิสัตว์กวนอิมจากนั้นก็หันไปตามที่มาของเสียงแล้วก็พูดว่าปีศาจที่ชั่วร้ายตัวไหนกล้าบังอาจมาลบหลู่ทำการหลอกหลอนต่อหน้าเนี่ยเนี่ยกวนอิมเชียวเหรอรีบหนีไปอย่าได้มารบกวนคนในบ้านข้าพอพูดจบก็ได้ผลทันตาเห็นเหมือนกันเพราะเสียงแซกแซกอันประหลาดนั้นหายไปเงาที่ปรากฏต่อหน้าหวังเว่ยก็ค่อยๆหายไปดุจเดียวกันเวลานั้นตัวของหวังเว่ยชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อที่แตกออกมาพลักๆราวกับเขาไปออกกำลังกายมาอย่างหนักต้องรออยู่ครู่ใหญ่กว่าที่เขาจะรู้สึกเป็นปกติหายจากความตื่นเต้นสุดขีดเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นนี้หวังเว่ยคิดว่าไม่ควรบอกกล่าวให้คนในบ้านรู้เพราะว่าจะทำให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัวได้และในเช้านั้นก่อนที่เขาจะเข้านอนก็ไม่ลืมที่จะจุดธูปบูชารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมเพราะหากไม่ได้พระองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นไปในรูปไหนแต่ไม่ว่าเขาจะตื่นตกใจกับเหตุการณ์นี้เท่าไหร่ก็ตามเขาต้องทำตัวเป็นใบ้เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจคนเดียวไม่อาจจะแพร่พลายให้ใครรู้ได้เลยและเรื่องอย่างนี้จะมีกี่คนที่เชื่อแล้วก็อยากฟังและอีก3วันต่อมาน้องสาวคนเล็กของหวังเว่ยก็เกิดป่วยหนักอย่างกระทันหันอาการป่วยครั้งนี้ดูแปลกๆบอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนโรคทั่วไปหวังเว่ยต้องเป็นธุระพาไปหาหมอตรวจรักษาหลังจากที่ทำการตรวจเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องที่แปลกและก็แปลกมากเพราะว่าหมอผู้ตรวจรักษารายงานผลการตรวจว่าเธอไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยสงสัยว่าจะเป็นโรคประสาทบางชนิดแฝงอยู่หมอก็เลยแนะนำให้หวังเว่ยพาน้องสาวคนนี้ไปหาจิตแพทย์เพื่อตรวจรักษาจะเหมาะกว่าหวังเว่ยรู้ว่าน้องสาวคนเล็กนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจอย่างแน่นอนแต่ทำไมบางทีก็หัวเราะบางครั้งทำทีก็ร้องไห้แล้วก็เป็นเรื่องขำมันเป็นเรื่องขำที่หัวเราะไม่ออกทีเดียวในคืนวันหนึ่งหวังเว่ยว่างจากงานก็มาเฝ้าน้องสาวที่หน้าเตียงนอนเพราะอาการไข้ของเธอจะสูงขึ้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วเธอก็จะเพ้อในเวลาเช่นนี้เป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้องการคนเฝ้าดูแลคอยเอาน้ำเย็นเช็ดรูปให้ไข้ลดลงอาการไข้จะสูงขึ้นตอนเที่ยงคืนแต่พอตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นอาการไข้ต่างๆก็หายเป็นปิดทิ้งราวกับเธอแกล้งให้เกิดขึ้นได้ตามใจชอบมันเป็นเช่นนี้ติดต่อกันอยู่หลายวันหมอเองก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นโรคอะไรในคืนวันนี้หวังเว่ยชงกาแฟแก่ๆไว้ดื่มเพื่อเตรียมสถานการณ์ในช่วงที่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนเขาฆ่าเวลาด้วยการอ่านนิตยสารแล้วก็สั่งให้ภรรยารีบขึ้นไปนอนก่อนเผื่อยังไงจะได้มาเปลี่ยนเวรกันได้โดยตัวเขาอยู่ดูแลน้องสาวในห้องของเธอเป็นเวรผลัดแรกหวังเว่ยหยิบบุหรี่จะจุดสูบอย่างเคยแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าจะทำให้อากาศในห้องไม่สะอาดเขาก็เลยเก็บบุหรี่ไว้ที่เดิมหันมาจิบกาแฟแก้ง่วงแทนพร้อมกับอ่านนิตยสารไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลยเที่ยงคืนไปขณะที่กำลังอ่านนิตยสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเพลิดเพลินก็ได้ยินเสียงซี๊กเสียงประหลาดนั้นดังขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยหวังเว่ยเงยหน้าขึ้นดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ตรงผนังห้องมันเลยเที่ยงคืนมาแล้ว15 นาทีเสียงประหลาดที่ได้ยินมันส่งเสียงดังขึ้นทุกทีเหมือนจะแสดงเจตนาให้รู้ว่ามันกำลังจะเข้ามาในห้องนี้หวังเว่ยซึ่งเคยมีประสบการณ์กับมันมาก่อนก็เตรียมพร้อมย้ายเก้าอี้ที่นั่งอยู่ทางหัวเตียงเตรียมป้องกันน้องสาวอย่างเต็มที่ท่ามกลางความเงียบสงบเสียงนั้นเด่นใกล้เข้ามาทุกทีหวังเว่ยหายใจถี่กระชั้นอย่างตื่นเต้นมือก็เหงื่อออกจนชุ่มหมดช่วงเวลาไม่นานเขาก็ได้เห็นเงาเป็นแสงเรืองสีขาวคราวนี้มันเคลื่อนมาตามแนวผนังห้องซึ่งห้องนอนของน้องสาวคนเล็กนี่เป็นสีชมพูเงาสีขาวที่เรืองแสงทาบอยู่ที่ผนังบริเวณหน้าประตูห้องจุดประสงค์ของมันคือจะต้องการเคลื่อนที่มาที่เตียงนี้อย่างแน่นอนหวังเว่ยสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเตรียมที่จะตวาดมันเหมือนเมื่อครั้งก่อนแต่ใครจะไปรู้ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าพอเขาออกแรงเปล่งเสียงปรากฏว่าไม่มีเสียงหลุดลอดออกมาจากลำคอเลยคล้ายๆหลอดเสียงของเขาถูกบังคับไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้แขนขาของเขาก็แสดงอาการอ่อนเปลี้ยไม่ยอมขยับตามที่เขาต้องการเอาเสียเลย นี่เหรอที่เรียกว่าถูกอำนาจลึกลับสะกดเอาหวังเว่ยรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างเพราะว่าขณะนี้เงาปีศาจใกล้เข้ามาทุกทีแต่เขาก็ยังกระดิกตัวไม่ได้นั่นเงาที่เขาเห็นว่าเห็นชัดเลยว่าเป็นเงาที่ประสงค์ร้ายนั่นเป็นเงาผู้หญิงอย่างแน่นอนเขาคิดดูแล้วการที่น้องสาวของเขาล้มป่วยด้วยโรคประหลาดจะต้องเกี่ยวกับอำนาจปีศาจนี้ทำเอาแน่ๆอย่างไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้และเวลานี้เงาปีศาจเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะจิตสภาพการเช่นนี้ไม่มีเวลาให้เขาคิดมากเพราะว่าเงาสีขาวเรืองแสงที่ผนังห้องจวนเจียนจะมาถึงหัวเตียงแล้วความตึงเครียดเขม็งประสาทแทบระเบิดหัวใจเต้นแรงกว่าปกติอีกหลายเท่าแทบว่าจะวายตาของเขาเบิกกว้างปากอ้าค้างหุบไม่ลงด้วยความกลัวบัดนี้เงาสีขาวเรืองแสงมันมาหยุดที่ผนังตรงหัวเตียงแล้วมันเหมือนกับเมฆหมอกที่ก่อขึ้นเป็นรูปตัวคนทันใดนั้นเงานั้นก็กระโจนจากผนังออกมาเหยียบยืนที่เตียงนอนหวังเว่ยขณะนั้นก็นั่งอยู่บนเตียงซึ่งมีฟูกรองอยู่เขารู้สึกว่ามีร่างใครคนหนึ่งมานั่งอยู่บนฟูกนี้ด้วยแสดงว่าปีศาจตนนั้นมีมวลสารเป็นธาตุที่มีน้ำหนักอยู่เหมือนกันหวังเว่ยตกใจสุดขีดในใจเขาคิดว่าเป็นเวลาแห่งความตายคราวนี้ไม่ใช่เพียงแขนขาไม่กระดิกเท่านั้นแม้ร่างกายก็โอนเอ็นแทบจะทรงไว้ไม่อยู่วูบหนึ่งของความคิดขณะนี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากจะรวบรวมกำลังทั้งหมดกระโจนเข้าตะครุบเงาปีศาจนั้นทันทีโดยคิดว่าถึงมันจะเก่งอย่างไรมันก็เป็นผู้หญิงจริงอยู่แม้ร่างกายเขาจะไม่มีแรงเลยแต่เมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็กัดฟันจับเจ้าปีศาจหญิงตัวนี้อย่างสุดแรงเกิดการตะครุบจับผีในร่างของเขาต้องนอนราบกับพื้นถ้าไม่อย่างนั้นเจ้าปีศาจตัวนี้จะต้องเข้าสิงสู่ร่างน้องสาวเขาอย่างแน่นอนดีแต่ว่าเขาโดดเข้ากันมันไว้ก่อนการกระทำครั้งนี้ของเขาไม่ผิดกับแม่ไก่ที่กางปีกถลาเข้ากันลูกน้อยให้พ้นปากเหยี่ยวโดยไม่นึกถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ตัวเองเรียกว่าเอาตัวเองเป็นโล่ป้องกันให้แก่คนอันเป็นที่รักก็ได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแม้ว่าเจ้าผีร้ายเจอลูกบ้านี้ก็ทำเอามันขวัญกระเจิงไปเหมือนกันเพราะมันมั่นใจว่าจะสะกดหวังเว่ยอยู่แล้วมันจึงยืนอยู่บนเตียงอย่างสง่างามแต่พอหวังเว่ยกระโจนเข้าจับเท่านั้นมันก็หดถอยหนีกลับไปทันทีตอนนี้หวังเว่ยเข้าใจแล้วเงาสีขาวเรืองแสงนั้นเป็นเงาปีศาจที่เป็นผู้หญิงมันไว้ผมยาวอาศัยผนังห้องเป็นทางเดินดูแล้วชอบคนเหมือนกระรวงข้าวที่ห้อยต่องแต่งจากผนังแม้มันจะหดถอยหนีออกมาเสียงของหวังเว่ยก็ยังคงไม่อาจจะตะเบงออกมาได้เงาปีศาจรีรอเหมือนกับตัดสินใจอยู่เป็นครู่ถึงได้ถอยกลับไปทางเก่าที่มันมาการที่มันต้องถอยกลับดูเหมือนจะถูกหวังเว่ยซึ่งคอยทีบังคับให้มันต้องทำอย่างนั้นมันถอยไปที่ประตูห้องนอนแล้วค่อยๆเล็กลงแล้วก็หายไปในที่สุดในช่วงเวลานั้นเองหวังเว่ยได้ยินเสียงตัวเองร้องลั่นเรียกว่าเป็นเสียงร้องของคนที่หวาดกลัวอย่างสุดขีดแม้แต่ตนเองซึ่งเป็นผู้ร้องก็ยังรู้สึกตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าจะดังอย่างนี้ทั้งนี้เพราะว่าหลอดเสียงของเขาทำงานได้อย่างปกติหลังจากที่ถูกอำนาจลึกลับของปีศาจสะกดพอปล่อยเสียงออกมาได้ก็เลยดังลั่นเหมือนพลุระเบิดเรียกว่ายั้งไม่อยู่เสียงร้องตะโกนที่ดังลั่นนี้ไม่เพียงแต่ปลุกน้องสาวที่เขาเฝ้าไข้อยู่เท่านั้นแต่ปลุกคนทั้งบ้านให้ตื่นขึ้นมาดูว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเขาคนในบ้านทุกคนก็เห็นเขานอนซุกอยู่กับพื้นส่วนคนเจ็บก็ซุกอยู่บนเตียงทั้งคู่เหงื่อแตกพรักราวกับเพิ่งออกจากห้องน้ำหน้าตาเต็มไปด้วยความตื่นตกใจคนในบ้านก็พากันถามถึงสาเหตุหวังเว่ยรู้ดีว่าไม่ควรจะเก็บเรื่องปีศาจไว้เหมือนเมื่อครั้งที่แล้วอีกแล้วเขาก็เลยเล่ารายละเอียดที่ตัวผจญกับปีศาจให้คนในครอบครัวฟังคนที่ตื่นเต้นหวาดเสียวจนขนลุกขนชันที่เห็นได้ชัดก็คือน้องสาวคนเล็กกับภรรยาของเขาเองคนทั้งสองกลัวจนถึงกับผูเข้ากอดกันหวังเว่ยต้องค่อยๆเอามือตบเบาๆที่ต้นแขนของสองหญิงแล้วก็พูดปลอบโยนให้หายกลัวซึ่งก็ได้ผลพอสมควรภรรยาหวังเว่ยยกมือขึ้นพนมจดหน้าผากแล้วก็กล่าวว่าเดชบุญที่ภายในบ้านของเรามีรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมประทับคอยคุ้มครองอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นทั้งพี่และน้องสาวคงจะต้องลำบากกว่านี้แน่คำกล่าวนี้ก็ตรงกับใจของหวังเว่ยไม่เสียแรงที่จุดธูปบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมเขารู้สึกขอบคุณที่พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงคุ้มครองให้ปลอดภัยเรื่องประหลาดทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่นำรูปปั้นกระเบื้องเคลือบของพระโพธิสัตว์กวนอิมเข้ามาไว้ในบ้านท ถ้าหวังเว่ยคิดทบทวนถึงเรื่องนี้สักหน่อยตอนที่ไม่มีรูปปั้นกวนอิมกลับไม่มีพูดผีปีศาจมาทำให้คนเจ็บป่วยแต่พวกเขากลับคิดไปตรงกันข้ามโดยคิดว่าถ้าไม่มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์คุ้มครองพวกเขาจะต้องถูกปีศาจทำเอาหนักกว่านี้มากมายเมื่อทุกคนลงความเห็นว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงแผ่บารมีแห่งเมตตามาคุ้มครองต่างก็พากันจุดธูปเทียนบูชาโดยเฉพาะน้องสาวคนเล็กของนายหวังเว่ยได้รับผลจากการจุดธูปบูชาโดยตรงเพราะอาการเจ็บป่วยของเธอหายโดยไม่ต้องกินยาจึงเห็นได้ชัดว่าอาการป่วยของเธอไม่ได้เกิดจากโรคภัยแต่เกิดจากสิ่งชั่วร้ายกระทำเอาหลังจากที่น้องคนเล็กของหวังเว่ยหายได้ไม่กี่วันก็พอดีตรงกับวันที่19เดือน2ของจีนซึ่งกับเป็นวันเกิดของพระโพธิสัตว์กวนอิมหวังเว่ยรู้ว่าพระอาจารย์เฉิงเป็นประธานในพิธีจัดฉลองสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมข้อสำคัญในงานนี้มีพุทธาภิเษกหวังเว่ยต้องเอารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้เข้าพิธีพุทธาภิเษกกับท่านอาจารย์เฉิงด้วยการจัดพิธีครั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคลโดยทำการเชิญท่านผู้ปฏิบัติธรรมมาสวดชัยมงคลคาถาอันสะอาดบริสุทธิ์หลังจากเสร็จพิธีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ด้วยดังนั้นใครที่มีพระพุทธรูปหรือว่ารูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เอามาเข้าพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมของหวังเว่ยยังไม่เคยเข้าพิธีพุทธาภิเษกหรือว่าเบิกเนตรมาก่อนเลยครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องนำมาเข้าพิธีในพุทธสถานอย่างแน่นอนพอถึงวันงานก็สมดังตั้งใจเพราะว่าท่านอาจารย์เฉิงได้เมตตาสวดมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้ครอบครัวตระกูลหวังงานนี้เขาทำพิธีกันที่ห้องพุทธาวาสมีประชาชนมาเป็นจำนวนมากมองไปทางไหนก็มีแต่คนทั้งนั้นเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมมาสวดพุทธมนต์ก็มากมายเกิน50คนนับว่างานวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมคราวนี้มโหฬารพอสมควรพอประกอบพิธีสวดพุทธมนต์และพิธีศาสนาเสร็จลุล่วงไปแล้วซึ่งก็กินเวลานานพอสมควรบรรดาศิษย์ที่มีความศรัทธาต่างก็นำเอาพระพุทธรูปต่างๆมาที่ห้องพุทธาวาสนี้เพื่อทำพิธีพุทธาภิเษกเสริมมงคลในห้องพระนี้นอกจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นประธานแล้วยังประกอบไปด้วยพระเว่ยท้อเจ้าพ่อกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และที่สำคัญและถือเป็นวันของท่านก็คือรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมหวังเว่ยนำเอารูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่เป็นกระเบื้องเคลือบสูง20นิ้วซึ่งพวกเขาเคารพบูชาและเชื่อว่าพระองค์ทรงให้ความคุ้มครองรักษาแก่คนในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเข้ามาในห้องขณะนั้นศิษย์อาจารย์เฉิงซึ่งเป็นผู้หญิงพอเห็นรูปปั้นนั้นเข้าสีหน้าเธอเปลี่ยนจากยิ้มแย้มเป็นบึ้งตึงทันทีเธอตรงเข้ามาแล้วก็เอามือชี้ที่หัวรูปปั้นกระเบื้องเคลือบพระโพธิสัตว์กวนอิมของหวังเว่ยอย่างแรงพร้อมกับตวาดเสียงดังอย่างที่ผู้เป็นเจ้าของคาดไม่ถึงและไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้เจ้าปีศาจร้ายเจ้าบังอาจมากที่กล้าใช้รูปและนามของข้าเข้ามาสิงให้ผู้คนจุดธูปบูชาทั้งที่เจ้ามิได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังรบกวนชาวโลกเขาอีกตัวข้าให้อภัยเจ้ามาเป็นหลายครั้งแต่เจ้าไม่เคยสำนึกครั้งนี้เจ้าบังอาจมาถึงพุทธสถานแห่งนี้ข้าไม่สามารถอภัยให้แก่เจ้าได้อีกการพูดนี้เป็นไปอย่างกระทันหันแม้กระทั่งหวังเว่ยเองก็งงคนที่อยู่ในห้องพุทธาวาสจำนวนมากต่างก็ตกตะลึงจ้องมาที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นจุดเดียวกันตอนที่พูดก็ดูว่าช้าพอพูดไปแล้วก็ดูว่ามันเร็วคนที่อยู่ในห้องจำนวนมากต่างตื่นตกใจที่อยู่ศิษย์อาจารย์เฉิงที่เป็นหญิงสาวนี้แสดงกิริยาที่แปลกออกไปแล้วก็มือเปลี่ยนจากชี้มาเป็นจับกุมที่ประเสียนกวนอิมซ้ำยังตะโกนสำทับไว้อย่างไว้อำนาจกับท่านอาจารย์เฉิงซึ่งแน่นอนว่าหญิงสาวผู้เป็นศิษย์ต้องได้รับการสื่อบัญชาจากโลกทิพย์คำพูดของเธอเหมือนกับเทวะบัญชาท่านเฉิงปวดจี้ท่านจงใช้ตราคำสั่งแห่งเราแล้วก็สวดภาวนาถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเราแล้วใช้ไฟไตรอัคคีมาเผารนที่รูปปั้นนี้เพื่อสลายวิญญาณนางปีศาจไม่ให้มันใช้รูปและนามแห่งข้าหลอกลวงประชาชนสืบไปเร็วเข้าลงมือได้เลยตอนที่ข้าสะกดมันอยู่ถ้าช้าอาจจะเสียการนี่เป็นเสียงสั่งจากศิษย์หญิงของท่านอาจารย์เฉิงซึ่งในเวลาปกติเธอจะเคารพนับถืออาจารย์มากแต่ตอนนี้กิริยาทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เพียงแต่ไม่เรียกอาจารย์เท่านั้นแต่เรียกชื่อเฉยๆนอกจากนี้ยังสำแดงอิทธิฤทธิ์ปราบปีศาจซะอีกทำเอาบรรดาผู้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพูนความเชื่อยิ่งขึ้นไปอีก เพราะคนที่รู้จักหญิงสาวคนนี้จะรู้ว่าปกติเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าทำอะไรพิสดารนี่คงจะถูกอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งพระโพธิสัตว์สื่อผ่านเข้ามาท่านอาจารย์เฉิงได้ยินศิษย์สาวสั่งอย่างนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ให้รู้สึกใจเต้นรีบมองไปที่รูปปั้นกระเบื้องเคลือบสึงขาวเหมือนกระหยกดูพระพักก็แช่มชื่นเหมือนหนึ่งจะส่องรัศมีให้ปรากฏหวังเว่ยคนที่นำรูปปั้นมาที่พุทธสถานแห่งนี้เขารู้จักรูปปั้นพระโพธิสัตว์นี้ดีที่สุดก่อนหน้านี้เขามองที่รูปปั้นเปี่ยมด้วยมงคลและความเมตตาแต่สำหรับเวลานี้เขาและอาจารย์เฉิงต่างมองเห็นเหมือนกันว่าในตาของรูปปั้นทั้งคู่นี้มีแววแห่งความดุร้ายอัปมงคลแฝงอยู่ดูแล้วเหมือนแววตาของปีศาจชัดๆมันสิงสู่อยู่ในรูปปั้นนี้และกำลังพยายามดิ้นรนที่จะหนีไม่ยอมรับการปลดปล่อยวิญญาณซึ่งหมายถึงการทำลายล้างอำนาจที่มันสร้างสมมาในท่ามกลางผู้คนจำนวนมากไม่มีใครกลัวแววตาประหลาดนั้นทุกคนมองแล้วรู้สึกเฉยๆแต่ก็อยากจะรู้เรื่องว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรท่านอาจารย์เฉิงกับหวังเว่ยต่างก็รู้แก่ใจดีว่าบัดนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมได้สำแดงปาฏิหาริย์แล้วพระองค์ต้องการให้กำจัดผีร้ายที่อาศัยรูปนามของพระองค์อาจารย์เฉิงไม่รอช้าอีกต่อไปท่านหยิบผู้กันขึ้นมาเขียนอักขระลงบนกระดาษสีเหลืองพร้อมกับสวดมนต์พึมพำไปด้วยจากนั้นก็เอากระดาษที่เขียนติดตามหัวแล้วก็เข่าแผ่นใหญ่ที่สุดติดไว้บนเศียรของรูปปั้นเพียงครู่เดียวก็มีสิ่งผิดปกติให้เห็นประจักษ์แก่ตาคนจำนวนมากรูปปั้นกวนอิมนั้นโงนเงนเหมือนจะดิ้นได้ที่สำคัญแม้ห้องพุทธาวาสนี้ก็เหมือนโอนเอ็นสั่นสะเทือนไปกับรูปปั้นกวนอิมนั้นด้วยทำเอาคนในห้องจำนวนมากวุ่นวายไปพักหนึ่งเหมือนกันเมื่อเป็นฤทธิ์ของปีศาจที่มีไม่น้อยเหมือนกันท่านอาจารย์เฉิงก็ไม่รอช้าจุดไฟเผากระดาษที่ติดไว้ตามจุดต่างๆของรูปปั้นพร้อมกับร่ายมนตราอันศักดิ์สิทธิ์กำกับไปด้วยไฟที่กระดาษสูงขึ้นแค่ไหนเสียงสวดของอาจารย์เฉิงก็พลอยดังตามขึ้นไปด้วยคาถาที่สวดก็คือว่ายท้อปราบมารและกวนอิมพันมือพิทักษ์ธรรมเปลวไฟซึ่งปกติสีแดงอมเหลืองบัดนี้ก็เป็นสีขาวไปได้มันเปลี่ยนไปพร้อมกับคำสวดที่จบลงเออบัดนี้ได้เกิดสิ่งที่น่าสยองใจอุบัติขึ้นตรงหน้านั้นแล้วมันช่างน่าพิสดารลี้ลับอะไรอย่างนั้นเพราะขณะนี้นอกจากรูปปั้นจะโอนเอ็นไม่หยุดตั้งแต่หัวตลอดหน้าหลังมีน้ำสีแดงคล้ายเลือดซึมออกมาเนื้อกระเบื้องสีขาวของรูปปั้นถูกย้อมเป็นสีแดงชัดเจนถนัดตาแล้วก็คนที่ประสบเหตุในที่นั้นไม่มีใครเชื่อกันว่ามันคือเลือดรูปปั้นกระเบื้องเคลือบชิ้นนี้ผิวมันเรียบแล้วก็ละเอียดขาวมีเลือดซึมออกมาได้ยังไงกันแม้จะมีเลือดบรรจุอยู่ภายในก็ไม่มีทางที่เลือดจะซึมออกมาได้เพราะเนื้อกระเบื้องไม่ได้ปรุพรุนเหมือนฟองน้ำแต่มันแน่นละเอียดคนหลายคนเข้ามาพิจารณาดูก็มีความเห็นเหมือนกันว่าน้ำสีแดงนั้นเหมือนเลือดมันยังไหลซึมตั้งแต่ช่วงศีรษะตลอดจนถึงฐานด้านล่างหวังเว่ยมองดูตารูปปั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งก่อนหน้านี้เล็กน้อยแฝงไว้ด้วยความชั่วร้ายอาฆาตแต่บัดนี้หมองลงเพราะมีน้ำใสๆขังอยู่มันเหมือนน้ำตาซึ่งถ้ามันเป็นน้ำตาก็คงไม่แตกต่างจากน้ำตาของชาวโลกที่เต็มด้วยกิเลสทั้งหลายคนที่ประสบเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเลยที่จะไม่พรั่นพรึงบางคนกลัวจนคุมสติไม่อยู่เป็นลมไปบางคนกลัวจนปัสสาวะราดก็มีที่กลัวน้อยหน่อยก็แค่ตัวสั่นไปบ้างเท่านั้นเองสำหรับหวังเว่ยไม่รู้สึกกลัวมากนักเพราะวันก่อนเคยเจอผีตัวจริงที่สิงอยู่ในรูปปั้นนี้มาแล้วอย่างน้อย2ครั้งเขาจึงเดินมาที่รูปปั้นนี้อย่างไม่สะทกสะท้านเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าเจ้านี่เองที่ไปรบกวนทำให้คนในบ้านข้าเจ็บป่วยทำให้เราและน้องสาวเราเกือบตายเจ้าเป็นปีศาจผู้หญิงใช่ไหมรูปปั้นนั้นไม่ได้ตอบอะไรมีแต่น้ำตาไหลย้อยออกจากลูกตาไม่หยุดทำราวกับเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหลือเชื่อแต่ก็จำเป็นต้องเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนหวังเว่ยไม่หยุดเพียงตวาดเท่านั้นเขากระทืบเท้าแสดงความโกรธเจ้ามันชั่วร้ายที่หลอกลวงเราให้หลงผิดคิดว่าเจ้าคือเจ้าแม่กวนอิมผู้บริสุทธิ์ก็เลยวิงวอนให้เจ้าคุ้มครองครอบครัวของเราใครจะไปรู้ว่าเจ้าเป็นได้ทั้งพระแล้วก็ปีศาจนี่แหละมารไม่ใช่มันจะทรงฤทธิ์เพียงในอดีตเท่านั้นแม้ปัจจุบันก็ยังคงทรงฤทธิ์มากมายเหมือนเดิมอาจารย์เฉิงเห็นเลือดที่ซึมออกมาจากรูปปั้นเหือดแห้งลงแล้วเกือบจะไม่มีแล้วก็ตวาดเสียงดังพร้อมกับสำรวมจิตเอานิ้วชี้ไปที่คอของรูปปั้นแล้วแผ่พุทธานุภาพลงไปเกิดเสียงดังเปรี้ยเหมือนรูปปั้นจะแตกออกแตกออกก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าข้างในเป็นโพรงหรือยังไง ถึงได้มีเลือดเนื้อราวกับเนื้อกระเบื้องเป็นเนื้อคนจริงสิ่งนี้ก็ได้แต่คิดเพราะว่ารูปปั้นยังคงสภาพเช่นเดิมเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็อดถามไม่ได้อาจารย์ทำไมรูปปั้นพระแม่กวนอิมถึงได้มีเลือดไหลซึมออกมาน่ากลัวเหลือเกินอาจารย์กำลังแผ่รัศมีธรรมอยู่คิดจะหันมาตอบคำถามแต่ว่าลูกศิษย์หญิงคนเดิมที่กำลังฤทธิ์ของเจ้าแม่แผ่ซ่านลงมาก็ชิงตอบว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้หวาดกลัวต่อไปอีกเลยเมื่อตะกี้เนี่ยเจ้าทั้งหลายก็เห็นอาจารย์เผายันกระดาษเหลืองที่รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านไม่ได้เผาทำลายพระโพธิสัตว์แต่เป็นการปลดปล่อยวิญญาณปีศาจร้ายตัวหนึ่งซึ่งมันสิงอาศัยรูปนามของข้าประกอบกรรมชั่วโดยมันเที่ยวไปดูดเลือดผู้คนและธูปหอมเมื่อครูอาจารย์ของท่านได้ใช้ไฟไตรอัคคีสยบมันนับจากนี้มันจะไม่สามารถเที่ยวเบียดเบียนผู้คนได้อีกต่อไปอย่างเด็ดขาดมีบางคนไม่เข้าใจว่าเหตุใดรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์จึงมีพูดผีเข้าสิงได้ก็ถามว่าอาจารย์ปีศาจตัวนี้มันมีฤทธิ์กล้ามากมันกล้าอาศัยทั้งรูปและนามของเจ้าแม่กวนอิมทำความชั่วช้าบัดสีปีศาจตัวเนี้ยบำเพ็ญตบะธรรมมาหลายปีจึงมีกำลังฤทธิ์สูงส่งเราคือพุทธะที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเมื่อเห็นมันปฏิบัติชอบก็ปล่อยให้มันเดินไปตามทางของมันแต่อยู่ๆมันเกิดดื้อด้านไม่อยู่ในศีลในธรรมชอบประพฤติต่ำทรามนอกธรรมะอาศัยรูปนามของพระโพธิสัตว์หลอกลวงให้คนบูชาโทษนั้นก็ใหญ่หลวงพออยู่แล้วแต่นี่ยังกล้าบังอาจเข้ามาในพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ละเว้นนับเป็นการลบหลู่อย่างที่ไม่อาจจะให้อภัยได้ข้าจึงจำเป็นจะต้องสลายฤทธิ์อำนาจให้มันไปเกิดใหม่ชดใช้กรรมที่มันทำมาคราวนี้บรรดาศาสนิกชนเริ่มเข้าใจแล้วว่าแท้จริงหญิงซึ่งเป็นศิษย์อาจารย์เฉิงผู้นี้ได้รับอำนาจของพระโพธิสัตว์กวนอิมแผ่มาสู่ร่างกายของเธอเพื่อแสดงความศักดิ์สิทธิ์ปราบปีศาจและให้คนทั้งหลายประจักษ์ในพุทธบารมีผู้คนในห้องต่างพากันก้มกราบนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมหญิงที่ได้รับการสื่อสารเสร็จแล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่าบัดนี้ปีศาจถูกสยบได้แล้วเป็นอันว่าจบเรื่องไปพวกเจ้าไม่ต้องหวาดกลัวต่อไปอีกแล้วแต่ว่าต้องจำไว้ข้อหนึ่งว่าคราวหน้าหากต้องการบูชาพระพุทธรูปหรือรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมจำต้องอัญเชิญด้วยธรรมอันแท้จริงและก็ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นศรัทธาอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นผีหาซาตานมันจะรุกร้ำสวมรอยเข้ามาหากผู้ที่ต้องการบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนหน้าที่จะเข้ามาควรหาพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมไปอัญเชิญแล้วก็ปลุกเสกด้วยพุทธคุณอันบริสุทธิ์พร้อมกับทำการเบิกเนตรด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้จะไม่เกิดปัญหาเรื่องสิ่งชั่วร้ายมาสิงสวมทับรอยหวังเว่ยนะเข้าใจและรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตัวเป็นอย่างดีพอเห็นกวนอิมแสดงอภินิหารมาช่วยตนให้พ้นจากอำนาจปีศาจซึ่งสิงสู่อยู่ในรูปปั้นที่ตัวเช่ามาก็ยิ่งรู้สึกเคารพบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมเพิ่มมากเป็นหลายเท่าธรรมะสูง1ฟุตมารก็สูง1ศอกผู้ใดไม่ศรัทธาธรรมะอย่างจริงใจการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตในพระพุทธรูปหรือรูปปั้นพระโพธิสัตว์ก็อาจจะเป็นการเชิญผีเชิญมารเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวก็ได้พุทธคัมภีร์กล่าวว่าปีศาจเกิดจากจิตวิญญาณเหตุนี้ปีศาจจึงสิงสถิตอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเขตเท่าที่อำนาจมันทำได้ดังนั้นสาธุชนหากไม่มีใจสวดมนต์อย่างแท้จริงจะง่ายต่อการถูกอำนาจปีศาจแทรกแซงมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมและสิ่งที่พูดผีปีศาจชอบสิงสู่ที่สุดก็คือรูปและนามของพระพุทธรูปเพราะมันง่ายเหตุนี้ผู้ที่ทำการบูชาและเรียกร้องสิ่งต่างๆด้วยความโลภจากพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เพื่อจะให้บรรลุผลโดยพุทธบารมีการกระทำเช่นนี้นับว่าขาดความจริงใจและขาดศรัทธาแท้ๆเมื่อไม่มีความจริงใจอย่างนี้เราจะได้รับความเมตตาและคุณวิเศษจากพุทธบารมีหรือมีแต่ความศรัทธาอันแท้จริงเท่านั้นที่จะได้รับการคุ้มครองหวังเว่ยก็ร้องอ้อเขาเข้าใจอย่างแท้จริงก็ครั้งนี้ล่ะก้มลงกราบรับคำสอนนี้อย่างชื่นใจเพราะว่าความจริงเมื่อครั้งที่เขานำรูปปั้นพระโพธิสัตว์เข้ามาเคารพบูชาเขาไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจเรื่องเหล่านี้เลยมาบัดนี้เขารู้และสำนึกในข้อผิดพลาดของตนทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่พระโพธิสัตว์กวนอิมตรัสผ่านหญิงผู้นี้และท่านก็ยังตรัสต่อไปอีกว่าคนธรรมดาไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้บุญกุศลแต่แท้จริงทำให้เทพชั้นสูงขัดเคืองไม่แสดงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ความจริงมีทั้งบุญและกุศลแต่เมื่อไม่ปฏิบัติศรัทธาให้เต็มที่บุญกุศลจะสำฤทธิ์ผลอย่างไรบุญกุศลต้องปฏิบัติศรัทธาจริงใจจึงจะเห็นผลมีบางครั้งเหมือนกันที่บุญกุศลช่วยอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะอกุศลมาให้ผลเต็มที่เหตุนี้จึงมีปัญหาว่าพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์มีบารมีธรรมจริงหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจของชาวโลกที่เป็นกันไม่ใช่น้อย ทั้งนี้เพราะชาวโลกไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณและใจศรัทธาพวกพูดผีปีศาจก็เกิดจากจิตวิญญาณมันจึงได้สามารถสิงสู่ลุกล้ำในพระพุทธรูปหรือสิ่งใดก็ได้เพื่อหลอกให้คนมาจุดธูปบูชามันหวังเว่ยก็ฟังคำสอนอย่างตั้งใจแล้วก็ย้อนถามว่าตนเองไม่เคยมีจิตใจชั่วร้ายนับตั้งแต่เช่ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมมาก็ไม่เคยจะอวดอ้างกลับมาบูชาวิญญาณปีศาจชั่วร้ายแล้วตนเองจะต้องประสบเคราะห์ร้ายนี่หญิงผู้เป็นสื่อกวนอิมก็ตอบว่าอธรรมของปีศาจก็มีอานุภาพเหมือนกันซึ่งแทบไม่ต่างไปจากพวกเทวดาทั้งหลายถ้าเกิดเคราะห์ไม่ดีไปเชิญพวกพูดผีปีศาจซึ่งพเนจรอยู่ใกล้ๆเข้ามาในเวลาที่เข้านั้นไม่ยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่จิตใจวอกแวกสวดพุทธมนต์ผิดๆถูกๆบางทีสวดอยู่แต่ใจไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้เหล่าปีศาจก็แทรกตัวเข้ามาได้แล้วเวลาเข้านั้นก็ง่ายมากแต่เวลาไล่ปีศาจนั้นแสนยากต้องเรื้อรังลำบากตนเองเราหน่อเนื้อพุทธะที่เกิดจากกุศลพูดผีปีศาจเกิดจากเหล่าสรรพสัตว์เราจึงมีแต่ให้อภัยและก็อภัยเท่านั้นเองแต่นั่นหมายถึงปีศาจพวกที่ไม่ดื้อดึงไม่ก่อเหตุอาเพศต่างๆหากแม้ว่าเหล่าพุทธบุตรได้เมตตาปราณีแล้วยังกล้าบังอาจกำแหงหารบุกเข้ามาในพุทธสถานโดยไม่ละเว้นขนาดพระขนาดเจ้ามันยังกล้าถึงเพียงนี้แล้วกับมนุษย์มันจะกล้าทำถึงขนาดไหนเวรกรรมจริงแต่ก็โชคดีที่เราได้อาศัยโอกาสนี้อธิบายเหตุผลในการบูชาพระพุทธรูปให้เหล่าศาสนิกชนได้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็นับจากนี้ขอให้สาธุชนทั้งหลายจงประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเพื่อว่าเมื่อดับขันไปแล้วจะได้ข้ามวัฏฏะสงสารไปอยู่ในแดนแห่งนิพพานด้วยกันพอพูดจบหญิงที่กวนอิมยืมร่างเป็นสื่อก็ทรุดนั่งลงและสีหน้าที่ขาวผ่องเหมือนจะเปล่งรังสีก็กลับซีดและเปลี่ยนเป็นปกติพอเธอลืมตาขึ้นก็เหมือนกับคนที่เพิ่งตื่นขึ้นไม่มีผิดมีบางคนสอบถามเรื่องเมื่อสักครู่นะเธองงและตอบไม่ได้เพราะบัดนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ถอนอำนาจของพระองค์ไปแล้วคนในห้องพุทธาวาสจึงเป็นอันเข้าใจกันทั่วกันว่าเมื่อครู่นี้พระโพธิสัตว์กวนอิมมาแสดงคุณวิเศษปราบปีศาจและทุกคนในที่นั้นรวมทั้งหญิงและลูกหญิงลูกศิษย์อาจารย์เฉิงทั้งหมดก็พากันกราบขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมหลังจากที่กราบแล้วหวังเว่ยก็ถอนหายใจเหมือนกับโล่งอกตัวเราเองเคารพบูชาในเจ้าแม่กวนอิมแต่ต้องกลับมาบูชาปีศาจอย่างไม่รู้ตัวบัดนี้เห็นแล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันน่ากลัวเหลือเกินท้ายสุดก่อนจะเลิกงานมีคนถามอาจารย์เฉิงว่าอาจารย์ครับทำไมวิญญาณปีศาจร้ายมันสามารถเข้ามาได้แม้กระทั่งที่เป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานที่แห่งไหนก็ล้วนยินดีให้มวลสรรพสัตว์ผู้มีธรรมมาเยี่ยมเยือนเพื่อฟังพระธรรมจะได้รู้ซึ้งในบาปบุญคุณโทษและมีใจกรุณาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครจะเข้าก็ได้อธรรมของปีศาจมันก็คู่ขนานไปกับธรรมะดังนั้นการสวดสาธยายมนต้องตั้งใจให้บริสุทธิ์เป็นสมาธิจึงเกิดมงคลแต่ถ้ามีใจวอกแวกสวดผิดถูกก็อาจจะเข้าสู่ทางอธรรมของปีศาจได้เพราะพวกพูดผีปีศาจบางตนได้บำเพ็ญตบะมานานหลายปีมันสามารถสิงสู่ในพระพุทธรูปเข้ามาในพุทธสถานได้นี่คือความพิสดารที่มีอยู่และเป็นไปได้ซึ่งเราต้องรู้แล้วก็ระวังแล้วก็ไม่ควรประมาทหวังเว่ยและคนอื่นก็พากันพยักหน้าอย่างเข้าใจพุทธสถานไม่ว่าภายในหรือภายนอกความจริงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกอำนาจปีศาจครอบงำแต่ไม่รู้สึกตัวเพราะมันไม่มีสังขารรูปร่างแล้วก็เพียงตาเนื้อนี่ไม่สามารถจะเห็นมันได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทพหรือเทวดาการกราบพระก็ไม่เหมือนกับการบูชาบนบานขอลาภผลจากเทพเทวดาผู้ที่ไหว้พระด้วยความเคารพศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจเท่านั้นจะเป็นสิริมงคลและได้รับการคุ้มครองซึ่งถือได้ว่าถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติกุศลจิตมีบางคนเหมือนกันที่วิงวอนเทพเทวดาแต่ใจยังรักที่จะไหว้พระว่าที่จริงพระก็สามารถบันดาลให้สำเร็จประโยชน์ได้แต่ไม่เต็มร้อยตามที่ต้องการเพราะมีมารเป็นอุปสรรคสายสนคนในอันซับซ้อนนี้หวังเว่ยต้องจารึกไว้ในใจอย่างไม่รู้ลืมครับและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของหวังเว่ยเมื่อปี1985ที่ประเทศไต้หวันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ